Metinde az önce okumuş olduğumuz birinci rivayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi zatına, vücuduna ne zaman bir yara arız olsa veyahut bir diken batıp efendim kanamış olsa muhakkak ona kına koyardı. Tedavisini kına koymak suretiyle yapardı. Efendimizin itiyadı. Kınanın bizim hakikaten ecdadımız tarafından geniş bir kullanım sahası olmuştur. Şimdi yaygın olan bir ayak parmakları rahatsızlığı, parmakların arasındaki efendim kaşıntı ve kanama durumu veyahut efendim beyazlanma ve çürüme durumu, kopma durumu var. Ona karşı da yine kınayı tavsiye ediyorlar. Yani aralarına kına konulur ve kına ile tedavi edilebilir diyorlar. Hanımların zaten bir ziynet olarak kullanmalarının dışında bu. Yani bir ilaç olarak kınanın kullanılması, deriyi kalınlaştırıcı, takviye edici bir tesiri var. Deri sağlamlaşıyor, kalınlaşıyor, güçleniyor. Hastalıklara karşı mukavim oluyor. Ve kınanın kendisinin tabii tabip kardeşlerimiz, eczacı kardeşlerimiz ayrıca incelemeli. İçinde hangi madde var ki böyle kırmızı renge boyuyor? Acaba bu tendir diyordaki madde gibi bir madde mi? Yoksa daha başka bir şey mi? O bizim kendi sahamızın dışında. Sadece biz bu bilgiyi buradan naklediyoruz ki kına koyarmış yarasına ve efendim diken batan yerine tedavi etmek maksadıyla Peygamber Efendimiz kına koyarmış diye onu şey yapıyoruz. Bunun hikmetini ve kınanın içindeki müessir maddelerin tespitini artık eczacı kardeşlerimiz araştırsınlar, yazsınlar, mecmualarda biz de neşredelim. Osmanlı ordusu Balkanlara giderken köylere uğrayıp küflü peynirleri toplaya toplaya öyle giderlermiş. Küflü peynir toplarlarmış. Ne olacak bu küflü peynirler? Kılıç yaralarına, ok yaralarına onu, o küflü peyniri şey yaparlarmış. Koyarlarmış. İlaç olarak koyarlarmış. Şimdi anlıyoruz. Yani o küflü peynirin penisilin tesiri var. Antibiyotik tesiri var. Yani o yaranın çabuk kapanmasına, mikroplanmışsa onun efendim mikroplarının öldürülmesine faydası olduğunu biliyoruz. Diyorlar ki işte penisilini de İngiliz falanca efendim ilim adamı bulmuş filan. İyi güzel ama yani patladak nereden buluyor bu şeyi? Bunların birçok şeyleri, buluşları, buluş dedikleri şeyler, bazısı tabii laboratuvarlar kurmuşlar, çalışmışlar. Çalışan insana Allah çalıştığı sahada bir şeyler kazandırıyor. Kim olsa çalışana çalıştığını Allah veriyor. Bu bir çalışma kanunu. Müslümanların da boş durmaması lazım. Ciddi çalışması lazım. Gayret etmesi lazım. Tuttuğu işi sağlam tutması lazım. Üzerine dikkatli eğilmesi lazım. Titiz iş yapması lazım. Zaten bize Peygamber Efendimizin emri bu. Müteaddit hadisi şerifler geçti. Bu vesilelerle de söyledik ki Allah-u Teala Hazretleri hangi iş olursa olsun o işi, üzerine aldığı işi güzel yapan kulunu sever ve onun rahmetine mazhar eder. Güzel yapacak. Hangi işi yaparsın? Ben çobanım. Tamam. Çobanlığını güzel yap. Ben ekmekçiyim. Tamam. Ekmeğin içinden efendim olmadık maddeler, malzemeler çıkmasın. Pişkin olsun. Hamur olmasın. Efendim işte şöyle olsun, böyle olsun. Neyse yani senin mesleğinle ilgili incelikler sana ait ama sen bu mesleğini en mükemmel tarzda yap. Kılıç yapıyor. Eski ecdadımız kılıç yaparmış. Kılıcı Almanlar bizden öğrenmiş. Şu meşhur Solingen kılıcını Türkiye'ye gelmiş olan, esir düşmüş olan bir Alman ustası öğrenmiş kılıç yapmayı, çelik yapmanın inceliklerini de oradan Almanya'ya döndüğü zaman atölye kurmuş. Almanya'da işte çelik sanayinde meşhur bir isim. Solingen çelikleri, çakı, bıçak vesaire şunu bunu da herkesin bildiği bir isim oluyor. Yani üç kıtaya hakim olmuş ve koca bir kültürün efendim mirasçısı durumunda bulunduğu için Osmanlı'nın yaptığı bir şeyde bir fayda var. Mimar Sinan Hazretleri şeyi yapmış, rahmetullahi aleyh, çok seviyorum efendim, yapmış Süleymaniye Camii'ni, geçmiş içine fokur fokur nargile fokurdatırmış. Otururmuş, nargile fokurdatırmış. Fokur fokur fokur, hani böyle bir borulu bir tütün içme şeyi var ya, nargile fokurdatırmış. Parçaya şikayet etmişler, efendim bu senin mimar başın ne biçim adam ki şeyin içinde, caminin içinde nargile fokurdatıyor filan diye. Tabii bir sorgu sual açılmış kendisine. Efendim demiş, yani fokurtu bile olsa, fısırtı bile olsa sesin yani bu mekan içinde nasıl dağıldığını tespit etmek için, bunun içine tütün koymuş değilim, herhangi bir böyle keyfiyat malzemesi koymuş değilim, mühim olan sesi bakalım her yerden eşit duyulabiliyor mu? Ve imam çıkacak tabii, ihtiyar, mübarek bir insan olacak, aksakallı bir insan olacak, efendim buyurun imamlık zat-ı halinize layık, geçin ön tarafa diyeceksin, adamın sesi mahdut. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, camide, namazda önünüze geçireceğiniz şahsa dikkat edin, imamınıza dikkat edin. O çünkü Allah huzurunda sizin elçiniz, sözcünüz, tabii en mübarek insan geçecek. Yani en gür sesli geçsin denmiyor, en mübarek insan geçecek, orada Kur'an okuyacak, sesi mahdut olabilir. E ne olacak o zaman? Koca Süleymaniye Camii'nde ses duyulmayacak. İmam ne söylemiş, tekbir mi getirmiş, rükudan mı kalkmış, secdeye mi varmış, belli olmayacak koca elinde. Ama oturmuş, sesin kontrolünü yapıyor, nereden nereye ses gidiyor diye. Sesin kontrolünü yapıyor. Sonra bu duvarların içine küpler koymuş. Sesi yankılandırsın, büyütsün ve şey yapsın, canlandırsın diye duvarların arasına, sıvanın altına yer yer yer yer şeyler koymuş. Biliyorsunuz sazlı, telli sazlı aletlerin dümdüz tel olsa da, bir tahtanın üstüne tel takılsa da dımbır dımbır yapısı olmaz mı? Olmaz. Altında bir hazne olacak, boşluklu bir şey olacak, ses orada böyle kalitelenecek, büyüyecek. Dım yaptığı zaman o içindeki şey, hatta o yapılan tahtanın damarlarının bile tesiri var diyorlar sese. Yani bu ince bir iş. Bizim ecdadımızın yaptığı şeylerde derin bir düşünce var. Mihrap yapmış, niye mihrabın üstünü öyle yapmış? Niye böyle iki tarafını kenara doğru şey yapmış? Bunlar sesin aksetmesi için. Ses buradan çıktığı zaman bu taraf çarpacak, bu tarafa çarpacak, efendim bu tarafa aksedecek, bu taraf duyacak. Bu tarafa çarpacak, şu taraf duyacak. Onların hepsi bir tecrübeye dayanıyor. Yani Osmanlı yaptığı şeyi ecdadımız 7 asırlık, 10 asırlık eski tecrübeleri de biriktirerek yapmış. Mimar Sinan, Mimar Sinan olmuş ama Şam'ı da görmüş, Avrupa'yı da görmüş, Anadolu'yu da görmüş. Her tarafta böyle herkes başka türlü geçerken o köprüye iner bakarmış. Bu köprü neden yapıldı? Bir binaya gittiği zaman onu incelermiş. Bu bina nasıl yapıldı? Koca mimar öyle olmuş. Barbaros bir denizci olmuş, Levent olmuş ama diyorlar ki bak Ege'den geliyorum ben şimdi 2-3 gün önce. Aman diyorlar bu İzmir'in körfezinden çıkıverirsin, deniz patlar, hadi devrilirsin. Bu koca bu denizlerde yani bunlar nasıl böyle hakimiyet kurmuşlar da oralarda o küçük şimdiki zamanın büyük şileplerine, kocaman gemilerine göre nasıl at oynatmışlar, düşmanla savaşmışlar da düşmanı İtalya'nın kenarına, Fransa'nın kenarına, İspanya'nın kenarına sıkıştırmışlar. Bu tarafta sözleri kalmamış. Tabii bir bilgisi var. Piri Reis'in haritası bugün hala ilim adamlarını terletiyor. Bu adam bu haritayı nasıl yaptı? Nereden bildi? Nasıl topladı bu bilgileri? Amerika'nın kıyılarını, şeylerini, Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı o zamanda, o tarihte nasıl öğrendi de nasıl bu kadar isabetli işledi? Nasıl haritayı bu kadar hatasız, kusursuz yaptı diye herkes parmağını ısırıyor. Hala anlayabilmiş değil. Yani kim bilir nasıl yaptı filan diye anlayabilmiş değil. O bakımdan yaptığımız şeyi güzel yapacağız. Dönelim buradaki rivayete. Efendimizin tabii tedavi maksadıyla kullandığı malzemenin her birisinde nice nice sırlar, nice nice şifalar gizlidir. Çörek otu, ihtiyarlıktan ve ölümden başka her derde şifadır diyor. Çörek otu siyah, o çöreklerin üstüne konulan susam kadar küçücük küçücük olan şeyler. Bunun çok şifası var, belli. Birisinin elini veya ayağını kesmeye karar vermişler Almanya'da doktorlar. Müslüman gitmiş, rahatsızlığı derinmiş, incelemişler, demişler ki başka çaresi yok, kesmezsek de kangren olur, kanser olur yani, daha beter olur efendim. Onun için ölürsün, ölmemen için ayağını feda edeceksin. O da düşünmüş, taşınmış, ağzasını kesmek keyfine hoş gelmemiş. Demiş ki Peygamber Efendimiz her derde deva demedi mi? Dedi. Bir çörek oduna devam etmiş, ne kadar müddet devam ettiyse, gitmiş tekrar doktorlara bir görünmüş, doktorlar demişler ki ne yaptın sen buna? Nasıl oldu da geçti bu? Yani ameliyattan başka hiçbir çare yok denilen şu hastalık nasıl geçti? Hayret etmişler. Bunu böyle şeyler yani başından geçmiş insanlar naklediyorlar. Duyanlardan yani başından geçenlerden duyanlar bize naklediyorlar. Onun için bunları iyice inceleyelim. Şimdi şeye başka bir şeye nakledeyim sözü. Büyük İslam tarihçilerinin kitaplarını okuyorduk. Okuyordum ben. Mesela tarih kaynaklarında. Efendim Hicri bilmem kaçıncı tarihte Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. 7 gün devam etti. Allah Allah. Orada orman yok. Efendim ot yok. Ne yandı da 7 gün devam etti? Biz o rivayeti atlayıp geçmişiz. Yani düşünmemişiz. Ama neyin işareti o? Suudi Arabistan'da petrolün olduğunun işareti işte. Mübarek o rivayetin peşine düş, araştır bu meseleyi, bul petrolü Avrupalı'dan önce kullan, cihana hakim ol. Yani Osmanlı'nın elinde petrol olsaydı, ötekilerin elinde hiç böyle bir imkan olmasaydı, Osmanlı ne yapardı? Yıkılır mıydı böyle? Yani kolu kanadı kırılır mıydı? Efendim, mindere sırtı gelir miydi? Gelmezdi. Demek ki muhterem kardeşlerim, yaptığımız işi güzel yapacağız. İyi çalışacağız. Araştırma yapacağız, inceleme yapacağız, tetkikat yapacağız. Efendim, Allah yani kim çalışırsa çalışsın onu mahrum bırakmıyor. Bir de çalışan kendisinin sevgili kulu olursa, mümin kulu olursa, mütedeyyin kulu olursa, ona çok daha büyük fütuhat, çok daha büyük imkanlar verir, çok daha büyük efendim ikramlarda bulunur. O bakımdan aman iyi çalışın. Avrupa'yı gördük. Amerika'yı gördük. Siz de görmüşsünüzdür. Bugün dünyayı gezmeyen efendim insan yok. Bazen işçi diye geziyor, bazen başka ticaret diye geziyor. Herkes görebiliyor. Tüccarlar efendim bakıyorsunuz ticaret odası bir gezi tertiplemiş. Efendim kalkmış gitmiş. Kumaş tüccarı Kafkasya'yı görmüş, Rusya'yı görmüş, Semerkand'ı görmüş. Anlatıyor ballandıra. Bir tarafta burada tarih okutan, bilmem ne yapan işin mütehassısı insan hiç oralara gitmemiş mesela. Bugün herkes görebiliyor. Gördüğümüz şu ki adamlar kılı 40'a yarıyorlar. Ne demek? 40 parçaya böyle bölecek kadar ince, inceleye her şeyi araştırıyorlar. Hatta bizim tarihimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Hatta bizim dinimizle ilgili eserleri araştırıyorlar. Bazı gerçekleri bizim Müslümanlar bilmiyor da onlar biliyor, öğreniyor, keşfediyor. Araştırdığı için buluyor ve ondan istifade ediyor. Bizim aleyhimize kullanabiliyor. O bakımdan yani böyle yan gelip yatmakla, efendim keyif çatmakla, nefse hizmet etmekle yani iyi Müslümanlık da olmuyor. Hani başarı kazanamıyorsun, bilmem efendim işte geri kalmış bir ülke durumuna düşüyorsun filan. Onun arkasından din de gidiyor, iman da gidiyor. Hürriyet gidiyor. Hürriyet gidince adam baskı yapıyor, din de gidiyor, iman da gidiyor. Hoppala! Hiç ben bu işin böyle olacağını tahmin etmemiştim ama bak benim tembellik nereye dayandı? Benim torunlarım oldu gavur diyor mesela adam. Neden? Neden sen çalışmadın, iş şöyle gitti, böyle gitti derken başa geldi zalimler, başa geldi kafirler, efendim yaptılar baskılarını, oynayacakları oyunları oynadılar, güle oynaya efendim zehirlediler, böyle bu hale geldi. Onun için Müslüman nasıl olmalı? İdeal Müslüman nasıl olmalı? Hakiki mümin nasıl olmalı? Hakiki mümin sahasının tek elemanı olmalı. Bir tane. Kılıç yaptı mı? Tamam. Onun kılıcı kılıçtır işte. Onun üstüne kılıç yoktur. Lokum yaptı mı? Tamam. Onun lokumu üstüne lokum yoktur. Kaymaklı lokumu bir tane o usta yapar. Efendim, höşmelim. Gittik şimdi Edremit'ten geçiyoruz. Ya şurada bir sürü höşmenimci dükkanı var, alsana. Yok dedi. Bir ustası var falanca yerde. Çok da nazlıdır. Herkese de mal vermez. Ancak kendi dükkanında eliyle yapar bilmem ne. Hakikaten çok farkı var. Nerede o, nerede ötekisi? Ama yapacağımız işi güzel yapalım. İyi araştıralım, iyi çalışalım, titiz olalım, düzenli olalım. Efendim, kendi sahamızda her şeyi bilelim. Her şeyi bilelim, en iyi şekilde bilelim. O sahanın birinci sınıf ehli olalım, mütehassısı olalım. Herkes bize gelsin, bizden sorsun. Bak bizim bu İsmail Sahip Hoca Efendi rahmetli, efendim, Beyazıt Camisi'nin yanındaki umumi kütüphanenin müdürü imiş. İsmail Sahip. Birkaç eseri var. Kaynak kitap yani. Herkes kütüphanesinde bulundurmak zorunda kalıyor, istifade ediyor filan. Yani bu zat mütedeyyinmiş. Avrupalılar gelirlermiş kendisinden, aman hocam filan diye, bizi talebeliğe kabul et diye yanına girip İslam ilimlerini öğrenecekler ya, yanına girip talep olmak isterlermiş. O da diretirmiş. Yok demiş. Ben Müslümana ders veririm, gayriye ders vermem. Tamam Müslüman olduk derlermiş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendim ismini değiştirirmiş, Müslüman olurmuş, girermiş. Ama hoca tabi mesuliyetten kurtuluyor. O hakiki Müslüman olduysa ne hala? Hakiki Müslüman olmadı da sahte Müslüman olduysa onun da tabi hesabını Allah ona sorar. Ama bak mecbur ediyor kendisine, müracaata mecbur ediyor. Elhamdülillah. Yani işte Müslüman öyle olmalı. Allah hepimizi kendi sahamızda böyle çalışan kimse etsin. Şey mühim değil. Mesleğin cinsi mühim değil. Yani tahta oymacısı olabilirsin. Beton kalıpçısı olabilirsin. Demirci olabilirsin. Efendim ne olursan ol. Mesleği güzel yapmak önemli. Kaliteli yapmak. Zevkine uygun. Halis, güzel bir şey yapmak önemli. Sandalye yapıyorlar. Oturuyorsun şöyle bir gerineyim diyorsun, sandalye çatır çutur ek yerlerinden ayrılıyor. Neden? Dizaynı yani modeli, çizgisi bilimsel gerçeklere uygun yapılmamış, kuvvet hesapları yanlış yapılmış. Efendim sandalyeye şöyle bir yaslandın mı eklem yerlerinden ayrılıyor, top oturuyorsun olduğun yere. Hay Allah, kusura bakma hocam, bu sandalye işte böyle, hadi onu götür başkasını getir filan. Neden? Bu sandalyenin yapılışında kusur var. Sandalyenin eklenti yerleri, efendim ayaklarının duruşu, şekli, şemaili, vaza yapıyor, çat kırıldı. Yanından efendim eteklerini rüzgarlandıra, çocuk fırt geçiyor, vaza devrildi. Bunun bir, bak eskiler vazoyu şöyle ince yapmış, altını biraz geniş yapmış. Neden? Dayandığı yer geniş olmazsa devrilir. Her şeyin hesabı var, her şeyin tedbiri var. Onun için siz bu kadar sözün gerisini anlarsınız kendi mesleğinizle ilgili öbür taraflarını. Her birimiz kendimizden iş geçmişse geçebilir. Doğru, mümkün. Efendim, kendimizden iş geçmişse kendimizden sonra çoluk çocuğumuzu yani böyle bir sahanın mütehassısı yetiştirelim. Korkmasın. Aman ben doktor olmazsam aç kalırım. Aman ben mühendis olmazsam aç kalırım. Aman ben ille şu mesleği. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her mesleğin erbabına ihtiyaç var. Yani birinci sınıf erbabını herkes arayıp buluyor. Saraylara alıp götürüyorlar. Suudi Arabistan'dan geliyor. Gel biz şurada cami yapıyoruz. Hadi şunun yazılarını sen yaz diyor. Ya bu yazı sizin yazınız. Biz o yazıyı bırakmışız. Latin harflerini almışız milletçe. Bak sen kendi adamlarına yazdırsana bu yazıyı. Hayır. Türkiye'den hattat çağırıyor. Efendim Kuba Camii'nin mesela Mescid-i Kuba'nın efendim yazılarını bizim kardeşlerimizden efendim bir kardeşimiz yazdı. Neden? İşte bu bileğinin gücüyle, sanatıyla, şeyiyle takdir topluyor. Kim yapabilir bunu? Yapsa o yapar diyorlar. Dünyanın neresinde olsa gelip buluyorlar. Allah hepimizi öyle güzel, yaptığı işi güzel yapanlardan eylesin. Kâne la yadhakü illa tebessümen. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, hadis imamı Tirmizi, efendim hakim müstedekinde Cabir İbni Semüre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ancak gülerse tebessüm olarak gülerdi. Başka bir şekilde gülmezdi. Yani gülüşü tebessüm tarzındaydı, başka bir şekilde değildi. Tabii iki şey var burada başlıca üzerine işaret etmemiz, bastırmamız gereken iki husus var. Bir, kahkahayla gülmesi yoktu Peygamber Efendimiz'in. Hani öyle kahkahaları salanları çınlatıyor. Efendim kayığa binmiş bir yerden öbür tarafa giderken iki sahilden kahkahaları duyuluyor. Yok böyle şey. Peygamber Efendimiz tebessüm tarzında gülerdi. Öyle fazla kahkahkah kih kih kih olmazdı gülmesi. O demek ki Efendimizin sünnet-i seniyyesi değil. Adet-i seniyyesi değil. Hâle biz de gülüşümüze efendim hakim olalım. Zaten Müslümanın ana vasfı, genel vasfı ciddiyettir, vakurluktur. Efendim, fazla şaka da iyi değil. Çünkü fazla şaka, fazla latife, hürmeti izale eder. Fazla latife de iyi değil. Efendim, fazla gülmek de iyi değil. Esas yapısı itibariyle Müslüman vakurdur, ciddidir ama bu vakurluk, ciddilik efendim kaş çatıklığı demek değil. İşimiz ciddi. Hayatımızı, hayatı ciddi olarak görüyoruz. Hayatı mühim bir imtihan olarak görüyoruz. Yani hiçbir talebeyi gördün mü sen imtihanda böyle efendim gelsin çaylar, efendim gitsin bilmem neler, bacak bacak üstüne atmış. Ya bu senin hayat memat meselen, ya okula gireceksin ya giremeyeceksin. Ya bu imtihanı vereceksin ya okuldan atılacaksın. Alimallah şakakları terler çocuğun. Ne yapacağını şaşırır. Yanakları kıpkırmızı olur. Silgi elinde, bilmem ne elinde böyle imtihana şey yapar. Neden? Hocam bu imtihan bildiğin imtihan değil. Çok ciddi bu çocuk için. Hayati önemi haiz. Hah. Bizim bu ömrümüz de çok ciddi bir imtihan olduğundan, ciddiye aldığımızdan öyle boş kahkahalarla efendim nefsani efendim şeylerle geçinmememiz gerektiğinden oluyor bu. Kibarlık ve asalet gereği oluyor. Tebessüm ederdi Efendimiz ama öyle kahkahayla sesli gülmesi yoktu. Bu da bize bir örnek olacak. Asık suratlı da değildi. Hani düşünebiliriz ki o peygamber olduğuna göre her şey ciddiydi, hiç yüzü gülmezdi, daima böyle. Hayır, öyle de değil. Hafif bir latifecilik tarafı var. Yani geçtiğimiz haftalarda da okumuştuk. Latifeci, yani etrafındakiler kendisine aşık oluyor. Sevmemek mümkün değil. Tatlı, hafifçe bir latife, fazla değil. Dozajında, az bir miktarda, ölçülü, kıvamlı. Yani mesela yemeğin içine tarçın koyuyoruz veyahut tatlının üstüne. Bunu fazla koysan bu tarçın acıdır. Şeyini bozar. Efendim bilmem biber ekiyoruz. Sade biber yenmez işte. Üstüne birazcık ekilecek o kadar. Tuz ekiyoruz tadı gelsin diye fazla eksen şap gibi tuzlu olmuş. Kaldır bunu. Bana dokunur filan diyoruz. Kaldırıyoruz. Demek ki hafifçe şöyle bir efendim baharat gibi, efendim güzel koku verici bir şey gibi hafifçe bir Efendimizin latifeci tarafı var. Böyle latifeyi seven hali var. Ama gülmesi aşırı değil. Hafif bir tebessüm tarzında say zamanı ekser evkatı tefekkürane, mütefekkirane geçerdi. Tefekkür ederek. Daima efendim sükutu daha çoktu biliyoruz. Okuduk öbür rivayetleri. Biz de bu hale sahip olalım. Tabii insan az güldüğü zaman, çok düşündüğü zaman, kendisini kontrol ettiği zaman zihni o şekilde çalışmaya başlar. Hakikaten iyi bir Müslüman olur. Saygınlık uyandırır. Karşı tarafın söylediği her sözde gülersin. Bunun şahsiyeti yok, karakteri yok. Eski başvekillerden bir tanesi öyle fazlaca gülmüş de Necip Fazıl'ın şeyi var, ikazı var ona. Diyor ki sen başvekilsin, sarrazam makamındasın, bu kadar gülemezsin filan diye hemen yapıştırmış şeyi. Yani ikazı o kadar demek ki hürmeti derhal izale ediveriyor. Onun için bu hususlara dikkat edelim inşallah. Kâne lâ yatruku ehlehu leylen. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ailesinin kapısını gece çalmazdı. Taraka, kapı çalmak demek. Efendim, tak tak tak, hani kapıyı vuruyor, kapı çalmak demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ailesinin kapısını çalmazdı. Ne demek? Yani bir seferden, bir uzak yolculuktan geldiği zaman eve akşamüstü gelmezdi. Akşamüstü gelmemek itiyadı idi. Tavsiyesi de böyle. Çünkü hazırlıksız olur ev halkı, efendim perişanlık olur, şey olur. Şöyle bir sonra eve geceleyin bir adam girmiş karanlıkta. Kim girdi ki acaba? Evin sahibi de seferdeydi. Buraya kim girdi ki acaba? Mahalleden, perdenin arkasından birisi gördü. Aa, komşunun evine bir adam girdi. Ya kim girecek işte? Evin sahibi döndü, o girdi ama ya onu anlayamazsa? Onun için her şey ayan beyan, böyle gündüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiği zaman gündüz gelirdi. Ev halkı da hazırlıklı olur. Efendim ortalığı derlemiş, toplamış olur. Efendim saçını taramış olur vesaire filan. O bakımdan Efendimizin adet-i semiyesi böyleydi. Bize de tavsiyesi seferden döndüğü zaman eve gelmemek. Ama şimdi iyi güzel, tabii mümkünse bunu böyle yapalım. Bizim hayatımız öyle bir hızlı hayat oldu ki, öyle acayip bir hayat oldu ki, yani bazı şeyler tabii o zamanki şartlardan çok farklı. O zamanki şartlar nerede, şimdiki şartlar nerede? Telefonla haberdar etme imkanımız var, işte geliyoruz bilmem ne filan diye. İnşallah yani mümkün olduğu kadar vaktimiz, şeyimiz, durumumuz müsait olduğu zaman bu adaba riayet etmeye çalışırız da, ama haber vererek gitmek, bak geliyorum falanca yerdeyim. Bizim Münih'ten bir kardeşimiz var, çok sevdiğimiz, kıymetli kardeşimiz. Nasıl titiz? Sefere çıkacağı zaman telefonu açıyor gideceği yere, şu anda çıktık. Ondan sonra gideceği yere 40-50 kilometre kaldı mı, otobanın kenarına arabasını çekiyor. Oradaki hemen bir benzin istasyonundan 50 kilometre kaldı size gelmek üzere, şu mevkideyiz, az sonra, yarım saat sonra sizin oradayız filan diye bildiriyor. Ne kadar güzel. İnsan hazırlanacaksa hazırlanır, efendim, tertibatını alır. Ev sahibi için de güzel bir şey, giden insan için de güzel bir şey. Çünkü böyle kapıyı tak tak tak vuruyorsun, vuruyorsun, açılmıyor. Tak tak tak yine vuruyorsun, açılmıyor. Bu da güzel bir şey değil. Önceden haberdar etmek hoş bir şey. Üçüncü rivayete geçiyoruz. Kâne la yutîlul mev'izete yevmen cumaati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud, İmam Ebu Davud ve Hakim yine Müstedrek'te, yine Cabir İbni Semüre'den rivayet etmiş radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma hutbesini çok uzatmazlardı. Cuma vaazını çok uzatmazlardı. Yani hutbeye çıktığı zaman ölçülü bir miktarda hutbeleri elimizde, yani rivayetleri kitaplarımızda yazılı okuyoruz. Çok uzun boylu hutbe irad etmezlerdi. Kısa keserlerdi. Genel olarak mevizaları, nasihatleri kısaydı. Bazen iki defa, üç defa sözü tane tane tekrar ederlerdi. Zaten konuşması hızlı değildi. Harfleri sayılacak gibi, kelimeleri sayılacak gibi, anlaşılacak gibiydi. Çünkü karşında ihtiyar var. Ağır işiten var. Sözü anlayamayan kimse olabilir. Yanlış anlarsa olmaz. Peygamber, karşısındaki sözünü dinlediği şahıs, peygamber Allah'ın sevgili kulu. Onun her sözü senet. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyecek. Şey olacak, delil olacak. Öyle hızlı söylenecek şey değil onun sözleri. Onun her sözü kanun hükmünde olduğu için sindire sindire anlaşılacak tarzda söylenmesi lazım. Öyle söylerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sözü çok uzatmazdı. Bizim de buradaki vaazlarımızda genel prensibimiz, demin şöyle gözümün ucuyla saat karşımda, bana o da nasihat ediyor gibi, ona bakıyorum ki yani bir insanın bir vaaz dinleme miktarı vardır. Ne kadardır? Bu bellidir. İnsan zihninin bir şeye teksif olması, dikkatinin bir şeye teksif olması. Çok dikkatli bakıyorum hocam, kaşlarını çatmış, pür dikkat böyle seyrediyor. Biraz sonra biraz gevşemiş, biraz daha sonra biraz daha gevşemiş, biraz sonra biraz daha gevşemiş, sonuna bakarsın hor hor ses gelmeye başladı. Neden? Bu insanın dikkati aynı seviyede durmaz, gittikçe azalır, azalır, azalır, sonunda gözleri kapanmaya başlayabilir. Hele hele öğleden sonra vaazlarında. Hele hele üniversitede biz bir ders verirdik efendim cemaate, şeye, talebeye. Öğle yemeğini yemiştir. Tabii evindeki gibi de değildir dışarıda yeme şeyleri. Gider efendim bir lokantada bir yerde bir yemek yer. Yağı mı ağırdır, yediği mi ağırdır belli olmaz. Çocuk böyle bakarken size yavaş yavaş gözleri süzülür. Bilirsin ki senin dediklerini dinlemiyor, şekerleme yapıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, hatta yanındaki dürtmese horlar bile. Yanındaki dürter de öyle uyanır. İlk şeriyetli cuma gününde de bu horlama, uyuma öyle bir bastırır ki cemaati. Şöyle bir rahat oturdu mu cemaat? Rahat oturması tam uykuya hazırlık oluyor. Ondan sonra da bakarsın uyumaya başlamış. Onun için dikkatin dağılmadı. Dikkatin çok kesif olduğu, yoğun olduğu bir zamanda sözlerini söylemeli insan. Daha dikkati varken kesmeli. Peygamber Efendimiz büyük bir dinleme iştiyakı varken konuşurdu. O dinleme iştiyakı kesilmeden sözünü keserdi. Yemeği de öyle yemek tavsiyesi. Yani nasıl yemek yiyeceğiz? Acıktığın zaman, iyice iştahın olduğu zaman yiyeceksin. Ne zaman kalkacak? Daha iştahsı varken kalkacak. Şunu da ye, getir, sıyır. Bunu da ye, getir, sıyırayım. Ondan sonra şunu da ye, yok bende takat kalmadı. Başkasına ver, olmaz. Yani bu sünnete uygun değil. Nasıl kesecek? Daha yemeğe ihtiyacı ve iştahası varken kesecek. O zaman sıhhate uygun oluyor. Midenin üçte biri dolacak yemekte, üçte biri de suyla dolacak, üçte biri de efendim boş kalacak. Şöyle bir hareket şeyi olsun, döndürme payı olsun. Çamaşır makinesini tıklım tıklım doldurursan çamaşır yıkanır mı? Döner mi? Dönmez. Hemen arızalanır. Hadi bakalım ustasını getir. Ya bu vücut da 80 sene yaşayacak, 100 sene yaşayacak, 120 sene yaşayacak inşallah. Allah hayırlı uzun ömür versin. İnsanın bir tane midesi var. Yeni model bir mide çıkmış, getir onu takalım da deme durumu yok. Buna iyi bakması lazım. Vücudunun sıhhatine dikkat etmesi lazım. Kalbi de öyle, diğer şeyleri de öyle, uzuvları da öyle. Ölçülü ve dikkatli kullanmak gerekiyor. O bakımdan Peygamber Efendimizin her şeydeki güzelliği, ölçülülüğü hepimize örnek olmalı. Konuşmayı da ölçülü konuşurdu Peygamber Efendimiz. Zaten kendisinin ana meziyeti konuşma konusunda az kelime kullanarak çok derin manaları anlatma kabiliyeti ve meziyeti verilmişti kendisine. Utitü cevami'ül kelim. Yani bana az sözüyle çok mana ifade etme, derin mana ifade etme kabiliyetini Allah bahşetti buyuruyor Peygamber Efendimiz. O Peygamber Efendimizin özelliği. Bir hadisi şeriftir. İki kelimeden, üç kelimeden ibarettir. Efendim, dinleyen anlayabilir, anlayan başkasına nakledebilir. Nakledilen kimse de tamam anladım der, biter iş. Uzun paragraflar, koca makaleler, büyük kitaplar kimse okumuyor. Okuyamıyor. Yani herkesin işi var, gücü var. Hele hele bu zamanda Peygamber Efendimizin bu nasihatine herkes çok muhtaç. Az konuş, öz konuş. Yazışmalarda da öyle. Devletler, daireler arası yazışma. Senin devlet dairesine dilekçe vermen, mahkemeye bilmem, efendim böyle müracaat etmen, avukatlık, müdafaa vesaire. Her şey ölçülü olmalı. Yani özlü olmalı. Çünkü dinleyenin de zamanı önemli, okuyanın da zamanı önemli. Az ve öz yazmak. Ve açık ve seçik yazmak. Her şeyi böyle yapmak. Bu da bizim bir prensibimiz olsun inşallah. Uzun öyle sayfalar, uzun saatler konuş babam konuş, böyle olmamalı. Öbür rivayete geçiyoruz. Kâne la ye'udu maridan illa ba'de selâsin. İbn-i Mace rahmetullahi aleyh'ten Enes radıyallahu anh rivayet etmiş bu şeyi, haberi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi ancak 3 gün hastalandığı, hasta olduğu anlaşıldıktan sonra 3 günden sonra ziyaret ederdi. Çünkü ondan öncesi küçük bir rahatsızlıktır, basit bir yorgunluktur. Efendim işte midesi bozulmuştu, başı ağrıyı vermiştir, üşütü vermiştir. Kalkar şey yapar, bu önemli değil. Ama 3 gün durmuş, camiye gelemiyor, bir şeyi var. O zaman ziyaret ederdi. 3 günden sonra hasta ziyaretini yapardı. 3 günden öncekiler mühim bir şey sayılmadığı için onlarda bir ziyaret mecburiyeti olmuyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir aslında. Hastanın senin üzerinde hakkıdır. Ziyaret edeceksin. Allah kusurlarımızı affetsin. Biz çok kusurluyuz. Yani cumartesilerimizi, pazarlarımızı bu gibi şeylere ayırmamız lazım. Sevap var. Sevap var. Hastanın duası makbul. Sana bir dua ediverse, hay Allah razı olsun dese, Allah razı olur. İhya olur gidersin. Yani sen şifa bulup gidersin. Senin manevi dertlerin şifa bulur. Onun için hasta ziyaretine önem vermemiz lazım. Yani yapamıyorsak, eksiklerimiz, kusurlarımız varsa Allah affetsin. Hastanın efendim uykusu ibadettir, iniltisi tesbihtir, efendim yapamadığı ibadetleri yapıyor gibi kendisine yazılır. Bir meziyeti de hastanın nedir? Duası makbuldür, duası. Onun için elini tutacaksın, alnını tutacaksın, sakalını okşayacaksın, gönlünü alacaksın, hediye götüreceksin. Çiçek mi olur, efendim yiyecek mi olur, içecek mi olur, gönlünü alacak bir şey götüreceksin. Ondan sonra da bir de dua ettirtirsen kendine, biz de duadan unutma hadi filan diye, ne mutlu sana. Yani bunları yapmalıyız. Bu ziyaretlerde çok sevaplar var. Hasta olmasa da arkadaş ziyareti olsa. Olmaz mı? Olur. O da çok güzel. Hakkat mahabbeti lil mütezabirine fiyye. Birbirlerini benim rızamı kazanmak için efendim benim uğrumda ziyaret eden kimseleri efendim benim sevmem hak olur. Ben onları mutlaka severim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için bence pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çalışıyoruz. Cumartesi, pazar tatiliz. Tamam. Cumartesi, pazarda çok kazançlı geçirelim vaktimizi. Ne yapalım? Arkadaş ziyaret edelim. Efendim, hasta ziyaret edelim, sevap kazanalım. Bunların büyük ecirleri, sevapları var. Karşı tarafa da büyük moral gücü veriyor. Efendim, canına can katıyor. Efendim, içi açılıyor, neşeleniyor, şey yapıyor. İyi olmasına sebep oluyor. Belki ihtiyacı vardır. Sen gidersin, bir ihtiyacın var mı? Allah razı olsun, Hızır gibi imdadıma yetiştin, şu ihtiyacım vardı filan. Efendim, belki çocuğunun ailesinin ihtiyacı vardır. Onları görüverirsin. Çünkü o çalışamayınca kim bilir ne gibi sıkıntılar oluyordur. Müslümanın halinden anlaması lazım. Kâne lâ ya'rifu faslet sureti hatta yenzile aleyhi bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in ayetleri iniyordu. Vahiy hali kendisinde beliriyordu. Herkes onun o halini biliyor. Değişti Peygamber Efendimiz. Seslerini keserlerdi. Şöyle beklerlerdi, vahiy iniyor. Anlarlardı dış görünüşünden Efendimiz'in kendisine vahiy indiği o anda belli olurdu. Peygamber Efendimiz'e gelen vahiyler, vahiy katipleri tarafından kaydedilirdi, yazılırdı, hepsi tespit edilirdi. Bundan sonra şuraya konulacak, buraya konulacak diye sıraya konulurdu. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir surenin bittiğini, yeni bir surenin başladığını ancak Bismillahirrahmanirrahim nazil olduktan sonra, o indikten sonra efendim bilirdi. Yani kendisine Bismillahirrahmanirrahim nazil olduktan sonra sure başının geldiğini oradan anlardı. Yeni bir surenin olduğunu oradan anlardı. Demek ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? Surelerin başındaki Bismillahirrahmanirrahimler acaba Kur'an-ı Kerim'in kendisinden midir? Yoksa efendim sureleri ayırmak için mi oraya derc edilmiştir? Alimler arasında Kur'an-ı Kerim bilgisi veren kitaplarda böyle bir bahis vardır. Efendim Bismillahirrahmanirrahim sözlerinin kelime kelime, kelimeler olarak Kur'an-ı Kerim'den bir ayet parçası olduğu belli. Onu biliyoruz. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Seba Melikesi Belkıs'a efendim radıyallahu anha geldi Süleyman Aleyhisselam'a iman etti, bağlandı. Onun şeyi oldu, sahabiyesi oldu Süleyman Aleyhisselam zamanında. Ona bir mektup gönderdi Süleyman Aleyhisselam. Sizin böyle güneşe taptığınızı duydum. Öyle şey olur mu? Allah'a ibadet edin, Allah'ın öyle yarattıklarına ibadet edilir mi? Bırakın putu, bırakın şirki diye bir mektup yazdı. Ya benim sözümü dinlersiniz ya da şöyle olur, böyle olur. Efendim, başlarına gelecek şeyleri yazdı. O mektup nasıl başlıyormuş? Ayet-i Kerime'de bize bildirildiğine göre, İnnehu min Süleymane. Mektubu aldı, sabah melikesi açtı, baktı ki Süleyman peygamberden şeyden geliyor. Suriye'den geliyor mektup, Sabah ülkesine, Yemen'e. Neyle başlamış? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, namıyla başlarım diye. Tamam. Bu ayet-i kerimenin içinde olduğundan, Kur'an-ı Kerim olduğu belli. Bu şeyden de, bu hadis-i şeriften de sureyle beraber besmelesi de iniyor da oradan şey olduğu, sure olduğu anlaşılıyor diye o rivayetler, o alimler arasındaki müzakerede bu besmelenin surenin kendisinin birinci ayeti midir, ondan mıdır, fasl için mi konulmuştur meselesinde bu da bir rivayet oluyor. Değerlendirilmesi gereken bir rivayet oluyor. Bizim ulemamızın mesela Fatiha suresini ele alalım. Fatiha'nın birinci suresi, birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim midir? Efendim şey midir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin midir? Bizim alimlerimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin birincidir. Ötekisi Errahmanirrahim ikincidir. Maliki Yevmiddin üçüncüdür. Besmele Kur'ani bir cümle olmakla beraber başına şeyden konulmuştur. Onun için biz içimizden okuruz. Efendim ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye imam yüksek sesle okur. Bazı efendim mezheplerde Bismillahirrahmanirrahim ilk ayeti olduğundan mesela Libya'ya gitseniz efendim o Maliki mezhebinden olan yerlerde o Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye besmelesiyle şeyden başlar. Yani o ilk ayet olduğu kanaatinde olduklarından müştehitleri. Kâne lâ yegdû yevmel fıtri hattâ ye'küle seb'a temerât. Fıtır günü, yani Ramazan bayramı günü. Ramazan bayramı günü efendim 7 hurma yemedikçe şeye gitmezdi. Efendim camiye gitmezdi. Evde 7 lokmayı atıştırıp yiyip camiye öyle giderdi. Biliyorsunuz tabii Ramazan oluyor. Hep oruçlu, oruçlu, oruçlu, oruçlu. Efendim mide ona alışmış oluyor. Ondan sonra efendim bayram geliyor. Bayram günü herkes kalkıyor, gusül abdestini alıyor, efendim hazırlıklarını yapıyor, güzel elbiselerini, temiz pak elbiselerini giyiyor, Ramazan bayramına gidiyor. Hakikaten bir bayramdır. 30 gün ibadet yapılmış, sıkı ibadetler yapılmış, yapılmış. Ondan sonra Allah büyük mükafata erdiriyor tabii. Güzel bir Ramazan'ın, iyi hakkıyla eda edilmiş bir Ramazan'ın çok sevabı var. Günahları affı mağfiret oluyor insanın. Efendim, anasından doğduğu gibi temiz oluyor, pak oluyor, bayram. Tabii o bayrama giderken Peygamber Efendimiz hurma yiyip öyle gidermiş. Artık oruç yok. Bayram günü gidiyor. Hurma yiyerek giderdi namaza. Yedinci rivayet. Kâne lâ yufârikuhu fil hadarı ve lâ fis seferi hamsun. El mir'atu vel mikhaletu vel müştü ve sivakü vel midra. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden radıyallahu teala anha rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem yolculukta hem efendim yolcu olmadığı zaman normal Medine'de durduğu zamanda yani hadarda ve seferde efendim yanından 5 şeyi eksik olmazdı Peygamber Efendimiz. El mir'atu, aynası. Aynasını eksik etmezdi yanında. İkincisi mikhala, yani sürme damlık, sürme çekmek için, gözlerine sürme çekmek için kullanılan efendim şey, sürme dam deniliyoruz veya sürme damlık diye Galata olarak söyleniyor. Yani sürme malzemesinin konulduğu küçücük şey. Bir de çubuğu var. Şöyle gözlere onunla sürme çekiliyor. O da yanında olurdu. Vel müşt, efendim tarak. Saçlarını taramak için tarak. Ve sivak, dişlerini fırçalamak için, efendim dişlerini temizlemek için misvak ve bir de efendim sakalını taramak için sakal tarağı. Bunlar olmadan hiç efendim bunlarsız olmazdı. Hem seferde hem hazarda yanında bunlar bulunurdu. Dikkat ettiğimiz zaman görüyoruz ki bunların hep insanın dış görünümüne çeki düzen vermekle ilgili malzeme olduğu anlaşılıyor. Sıhhat malzemesi, sıhhi malzeme gibi olduğu anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dış görünüşe değer verdiğini, onun da ihmal edilmemesi gerektiğini buradan çıkartabiliriz. Bir kere aynası olacak, yüzüne bakacak. Gözü çapaklı mı? Efendim yüzü iyi yıkanmış mı? Yıkanmamış mı? Bir yerinde kara mı var? Yok mu? Efendim daha başka efendim kendisinin farkına varmadığı bir durum mevcut mu değil mi? Aynası olacak. Sonra sürme çekmek. Sürme tabii bizim bu memlekette pek adet olmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözlerine sürme çekerdi. Sürme çekmek orada buradakinden daha büyük bir mecburiyette oluyor. Çünkü şiddetli güneş var. Çok pırıl pırıl aydınlık bir ülke ve bu şiddetli güneş, ultraviyole ışınları mı derler ya radyoaktivite mi derler ne derlerse bu tabii gözlere zarar veriyor. Ekseriya bu sıcak ülkelerde, ekvator çevresindeki o sıcak yerlerdeki ülkelerde göz hastalıkları çok oluyor ve gözlerin görme kabiliyeti kaybolabiliyor. Sürme bunlara karşı iyi bir ilaç ve çare. Yani sürme çekildiği zaman gözün sıhhati oluyor. Ağrılara iyi geliyor. Oralarda peyda olan ağrılara iyi geliyor. Baş ağrılarına iyi geliyor. Onun için sürme çekme durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürme çektiği ve sürmedanı yani sürmelik şeyi, aletini yanında gezdirdiğini görüyoruz. Hem sihhi bakımdan hem de efendim tabii sürmeli. Zaten kendisinin gözleri şeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kirpikleri uzundu ve yani gözleri hani kudretten sürmeli derler ya öyleydi ama ayrıca kendisi ilaç olarak demek ki o sürmeyi çekerdi gözlerine. Yani gözleri güzeldi. Son derece güzeldi. Böyle kirpikleri uzundu, alımlı gözleri vardı. Sonra tarak. İki çeşit tarak var. Bir saçlarını taramak için muş denilen efendim tarak. Efendim bir de sakallarını taramak için efendim bir tarak. Bu iki tarağı da vardı. Sakalı da öyle derbeder dağınık değildi. Saçları da derbeder dağınık değildi. Bakımlıydı ve güzeldi. Efendim bir de misvak ağız sıhhati için, ağzın güzelliği için. Misvakın pek çok faydası vardır. Hadis-i şerifte 10 tane hastası sayılmıştır. Bir kere sevaptır. Yani misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan efendim 70 kat daha sevaplı oluyor. Ağız değil, muazzam bir fark. Onun için misvak çok önemli. Ve bu işi Suudlu kardeşlerimiz, Arabistan'daki kardeşlerimiz o kadar güzel adet haline getirmişler, yaygınlaştırmışlar ki hepsinin ağzında misvak. Hem böyle ağızları, dişlerini şöyle bir baktığın zaman hayran kalıyorsun. Pırıl pırıl böyle inci gibi dişleri var. Neden? O misvakın antiseptik özelliği de var. Yani mikrop öldürücü özelliği de var. Dişlerin arasında herhangi bir şey de kalmıyor. Dişler de fırçalanmamak dolayısıyla sararmıyor. Yani bir gün dişlerinizi fırçalamasanız, temizlemeseniz şöyle bir tırnağınızı şey yaptığınız zaman üstü dolar. Yani yapışıyor derhal yenilen şeyler. Onun için mutlaka Müslümanın böyle misvakla gezmesi, dişlerini fırçalaması lazım. Mühim olan ağzın temizliği. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş ki parmak da bazen misvak yerine geçer. Yani yanında misvakın yoksa abdest alırken şöyle parmaklarınla ağzını güzelce yıkarsın. O da misvak yerine geçer. Yani o sevabı kazandırır. Mühim olan dişin temizliği. Ve bu temizliği sağlamak için misvak denilen bir çeşit ağacın dalı vardır veya kökü vardır. O kökte aynı zamanda şifa özelliklerine sahiptir. mikropları öldürücü, asidi söndürücü, bazik özellikle bir şeydir. Onun için dişlerin çürümesine de engel oluyor. Diş kanamalarını da engelliyor. Diş etlerini sağlamlaştırıyor. Dişte piyore denilen hastalığın teşekkülünü engelliyor. Piyore hastalığı pek çok insanda var. Fakat misvak kullananlarda yok diyorlar diş doktorları. Onu da Peygamber Efendimiz yanından eksik etmezmiş. Bizler de bu gibi şeylere Efendimiz madem önem vermiş, biz de dikkat edelim. Hazreti Ayşe anamız rivayet ediyor ve sahih rivayet diye bildirilmiş. Kâne la yekra'ul Kur'âne fî ekallin min selâs. Hazreti Ayşe anamızdan yine bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i 3 günden az müddette okumazlardı. 3 günden az müddette okumazlardı. Hani duyuyoruz ya, falanca adam 6 saatte Kur'an-ı Kerim'i hatmediyormuş. Okuyabiliyormuş yani. Mesela Ömer Ziyaddin Efendimiz, bizim silsilemizde adı geçen Ömer Ziyaddin hocamız, 6 saatte Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Müthiş bir hafıza. Şahane bir şey. Hemen çarçabuk şey yapıyor. Oğlu var, Allah razı olsun, Profesör Yusuf Ziya Bey. O da ben de hafızım diyor. Hem de öyle hafız ki sayfanın altından başlayıp geriye doğru gidermiş. Aşağıdan yukarıya doğru böyle geri geri. Siz bilmem okuyabilir misiniz? Şu en çok bildiğiniz Fatiha'yı Veled Dalil'inden başlayıp geriye gidebilir misiniz? Tüm sayfaları ben, nasıl oluyor diye babam sormuş. Gözümün önüne geliyor hocam sayfa diyormuş. Sayfa gözümün önüne geliyor. Bakar göre okuyorum diyormuş yani. Müthiş bir şey. Kıymetli bir şey. Tabii kısa zamanda okunması mümkün olabilir. Hani bir gecede hatim indirip de teravihi bir hatimle kılanlar var. Duyuyoruz. Suud'da filan yapıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz böyle 3 günden daha az bir zamanda okunmasına pek kendisi şey yapmamış. O zaman iyi anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye okunuyor. İbret alınsın diye okunuyor. Bu kadar hızlı okuduğu zaman insan anlayamaz diye tasvip etmemiş. Böyle ben daha çabuk okuyabilirim diyenlere de 3 günden aşağı zamanda hatmetmesini tavsiye etmemiş. Kendisi de öyle okurmuş. Demek ki 3 günde tamamlarmış. Tabii hiç olmasa ayda bir tamamlamak ne güzel olur, değil mi? Yani kardeşlerimiz her gün bir cüz okuyarak ayda bir hatmi tamamlasalar ne güzel olur. Ah hocam ah diyor bazıları, işinden biliyorum ben. Yani şu kadar yaşa geldim daha hatmedemedim diyenler var. Veya senede bir yapsak ona bile bayram edeceğiz diyenler var. Ama Kur'an Allah'ın kelamı. Bu bize bak 3 günden evvel yapabilirdi Efendimiz ama 3 günden evvel Kur'an'ı okumuyor. Hatmi 3 günden kısa bir zamanda okumuyor. Demek ki biz de şey yapacağız. Kur'an-ı Kerim'i öyle okumalıyız, çok geciktirmemeliyiz, çok da aceleye getirmemeliyiz. Hocam ben çok hızlı okuyan bir kuvvetli hafızım. 3 günden aşağı şey yapma, şöyle iyice sindire sindire oku. 9. hadisi okuyalım, tek rakam olsun, ondan sonra bırakalım. Kâne lâ yak'udu fî beytin muzlimin hattâ yudâ'a lehu bissirâc. Hazreti Ayşe anamızdan yine radıyallahu teala anha, bu 3 rivayette öyle geldi. Peygamber Efendimiz karanlık bir evde oturmazdı kandille aydınlatılmadıkça. Kandil yakılıp aydınlatıldığı zaman otururdu. Öyle karanlık yerde karanlıkta öyle oturmazdı. Aydınlattırırdı, kandili yaktırtırdı, öyle otururdu. Allah-u Teala Hazretleri her işimizi, her halimizi, her adetimizi Efendimiz'e uydurmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip de şehit sevapları kazanmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا لا إله إلا الله لا إله Muhammedur Resulullah, sadıkul va'dil emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ecma'in, ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Aşr-ı Şerif. Ey mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yekunu ruhu vel melâiketu saffâ. La yetekellemûne illâ men ezine lehu'r-rahmânu ve kâle savâbâ. Zâlikel yevmül hakku. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي تُرَابَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَالَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane nacizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet Hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, 4400 adet Selat-ı Tefriciye'yi, Hatm-ı Hacegânımızı ve sair ibadet ve taatlarımızı, eksikleri kusurları olsa da ahsen ve etem-i kabul ile makbul eyle. Şu ibadetlerimize, taatlerimize ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Bunlarla senin rahmetini, rızanı kazanmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, alem Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne, sevgisine cümlemizi nail eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, seniyyesini ihya eyleyip şehitler gibi şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, pâk ashabının rıvanullahi aleyhi mecmain ve kıyamete kadar cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle. Hazreti Adem Safiyullah atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar güzeran eylemiş olan cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına da ikram eyle. Cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten Peygamber Efendimiz'in hakiki varisleri ve resihini bir ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılın, Sadat-ı Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen Şeyh'imiz Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar silsilelerinden gelmiş geçmiş cümle pirlerimizin, şeyhlerimizin, saadatımızın ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Halifelerinin, mürtlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. İmmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdadımızın, mümin olanların hepsinin, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, evlatlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da hediye edelim, vasıl eyle. Şu bezdeyi fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ruhlarına da ikram eyle. Sair müminin-i müminat ve müslimin-i müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbel Alemin, biz yaşayan mümin kullarına da tevfikini refik eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in yolunda geçirmeyi cümlemize nasip eyle. İnsanların şaşırdığı, günahlara daldığı şu fitneli, karışık asırda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılmayı nasip eyle. Böylece 100 şehit sevabı alacağı bildirilen bahtiyarların arasına bizleri de dahil eyle. Hürmeti esrarı suretil fâ.